بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ عز و جل نے انسان کو یہ زندگی بڑے عظیم مقصد کے لیے عطا کی ہے، اور وہ مقصد اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ مالک کہتا ہے، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو اس ہدایت پہ چلے گا وہ کامیاب ہے، اور کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچ کر ہمیشہ کی اللہ کی جنتوں میں داخل ہو گیا۔ اسی لیے صحابہ کرام کی فکر، ان کی سوچ ہمیشہ یہی بات ہوا کرتی تھی کہ کس طرح ہم اللہ کی جنت کے مہمان بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاری صحابہ آئے یہ طے کر کے کہ پانی کا سوال کرنا ہے۔ مدینہ کے اندر کنویں نہیں، چشمے نہیں، مدینے میں چشمے پیدا ہو جائیں، ہمارے غلاموں کو پانی باہر سے بھر کے لانا پڑتا ہے۔ جب انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے کہا، اے انصاریو، مانگو، جو مانگو گے آج اللہ عطا کر دے گا۔ اب سوچ کر تو آئے تھے، مانگنے کے لیے طے کر کے آئے تھے کہ پانی کا سوال کرنا ہے، لیکن جو ہی یہ گارنٹی سنی کہ جو مانگو گے اللہ عطا کرے گا، فوراً رک گئے، کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سوچنے دیجئے، ہم سوچ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ سوچنے کے لیے بیٹھے تو ان میں ایک بچہ بھی تھا، وہ کہنے لگا، سنو، پانی تو پھر بھی بھر کے لایا جا سکتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری اور گارنٹی دی ہے کہ جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، تو آؤ چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت عطا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ آئے، کہنے لگے، اللہ کے نبی دعا کیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ انصار پہ رحم کر، انصار کے بیٹوں پہ رحم کر، انصار کے پوتوں پہ رحم کر، انصار کے غلاموں پہ رحم کر۔ جب ان کی نظر اللہ کی جنت پہ پڑ گئی، انہوں نے راتوں کی نیند، دن کا چین، زندگی کا ماٹو اور مقصد بنا لیا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک ایم اپنے سامنے رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب صفات الصفوہ کے اندر ایک عظیم کمانڈر، عظیم مجاہد ابو قدامہ شامی کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ابو قدامہ شامی جہاد کے اندر کودنے والا، مار کے لڑنے والا، اللہ کی توحید کو غالب کرنے کے لیے جہاں جہاد کا آوازہ سنتا پہنچ جاتا۔ ایک دن حرم نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے آ کر کہا، ابو قدامہ، تم نے اللہ کے لیے بہت جنگیں کی ہیں، ان جنگوں کے اندر کوئی بہترین واقعہ، عجیب واقعہ جو تمہیں محسوس ہوا ہو وہ سناؤ۔ ابو قدامہ کہنے لگے، میں ایک مرتبہ رقہ شہر جو نہر فرات کے کنارے ہے، یہاں عیسائیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ہم مدینے کے حجاز کے کوفے کے کچھ شباب وہاں پر پہنچے۔ ہم نے دن کے اندر شہر رقہ میں پڑاؤ ڈالا، میں نے مختلف مسجدوں میں تقریریں کی، لوگوں کو اللہ کے لیے لڑنے پر اکسایا، ابھارا، پھر رات کو ایک منزل کرائے پہ لے کر سو گیا۔ کہا، جب رات کے ایک پہر گزرا تو اچانک میرے گھر کا دروازہ کوئی بجا رہا تھا۔ میں حیران ششدر کہ یہ کون ہے، اس شہر میں میں اجنبی ہوں، مجھے جاننے والا کوئی نہیں، نہ کوئی دوست ہے، نہ کسی سے معرفت ہے، کون ہے جو رات کے ایک پہر کے بعد میرا دروازہ بجا رہا ہے؟ کہا، میں اٹھا، دروازہ کھولا تو سامنے برخے میں پردے کے چادر میں لپٹی ہوئی ایک عورت کھڑی ہے. میں اور پریشان. رات کی تاریکی میں یہ عورت, میں نے کہا اللہ کی بندی, اللہ تجھ پر رحم کرے, تو کون ہے, کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی تو ابو قدامہ ہے؟ کہا ہاں میں ابو قدامہ ہوں. کہا تو نے ہمیں جہاد کے لیے آج پکارا اور جہاد کے لیے مال اکٹھا کیا؟ کہا ہاں. کہا میرے ہاتھ میں ایک تھیلا دیا, ایک رکا دیا اور چلی گئی. میں اندر آتا ہوں, چراغ کی روشنی میں اس رکے کو پڑھتا ہوں تو عجیب تحریر. کہنے لگی ابو قدامہ تو نے ہم سے مال مانگا ہے اللہ کے لیے, اور میں فقیر عورت ہوں, غریب عورت ہوں, میرے پاس کچھ نہیں, لیکن میں نے اپنے سر کے بالوں کو کاٹ کر بالوں کی ایک رسی بنائی ہے اور اس تھیلے کے اندر وہ رسی ہے. ابو قدامہ جب اللہ کے راستے میں تم نکلو اور کہیں پر اپنے گھوڑے کو روکو, میری اس بالوں کی رسی سے اس گھوڑے کے پاؤں کو باندھ دینا, ہو سکتا ہے اللہ میرے بالوں کو اپنے راستے میں گھوڑے کے قدموں میں دیکھ کر مجھے معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دے. کہا میں حیران اس عورت پر, حالانکہ جو اس نے کام کیا ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اس طریقے سے بالوں کو کاٹ کر رسی بنانا, لیکن جنت کے لیے اس کی ہو, جنت کے لیے اس کی محبت, جنت کے لیے اس کی طلب, یہ عجیب تھی. کہا صبح ہم نے فجر پڑھی, فجر پڑھ کے نکلے, ابھی ہم تھوڑے ہی راستے میں گزرے, پیچھے سے ایک نوجوان گھوڑا سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا اور آوازیں دے رہا, اے ابو قدامہ ٹھہر جاؤ, اے ابو قدامہ ٹھہر جاؤ. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم آگے بڑھو, میں ذرا اس کی بات سن لوں. وہ قریب آیا, چہرے پہ اس نے نقاب ڈالا ہوا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے تیری صحبت سے محروم نہیں رکھا. میں نے کہا اللہ کے بندے کیا چاہتے ہو؟ کہا میں تیرے ساتھ نکل کر اللہ کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اپنے چہرے سے نقاب کو اتارو, تمہیں دیکھ لوں, اگر تم جوان ہو قبول کر لوں گا اور اگر تم معصوم بچے ہو واپس لوٹا دوں گا. اس نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا تو چاند جیسا چہرہ, نوجوان بچہ 15-16 سال اس کی عمر. میں نے کہا اللہ کے بندے, اللہ کے بندے, تم معصوم بچے ہو, یہ جہاد بڑا عظیم عمل ہے, تم واپس لوٹ جاؤ. کہا میری ماں نے مجھے یہ سبق پڑھا کے بھیجا تھا, بیٹا واپس نہیں آنا, وہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گی, اور اس نے تمہیں سلام کہا ہے. کہا تیری ماں کو میں کیا جانوں؟ کہا میری ماں وہی تو ہے جو رات کو آ کر تجھے تھیلا اور رسی دے کر گئی تھی, اور اس نے مجھے کہا بیٹا اللہ کے راستے میں جاؤ. میں نے کہا تیرا باپ زندہ ہے, جا اپنے باپ کی خدمت کر. کہا نہیں, پچھلے سال میرے باپ کو عیسائیوں نے قتل کیا, آج میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے آیا. میں نے کہا چلو ہمارے ساتھ. وہ جب بھی چلتا خدمت کا موقع سارا اپنے ذمے لیتا, جہاں رکتا ہماری خدمت کرتا. کہا وہ ایک جگہ پر کھانا بنانے کے لیے ہم رکے تو کہنے لگا میں تمہارا خادم ہوں, تمہارے لیے کھانا میں تیار کروں گا. لشکر کے پڑاؤ سے تھوڑے فاصلے پر پتھروں کو اکٹھا کر کے اس نے آگ جلائی, ان کے نیچے اوپر ہنڈیاں رکھی, لیکن سفر سے تھکا ہوا ایک پتھر سر کے نیچے رکھ کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا. ابو قدامہ کہتے ہیں میرے ساتھیوں نے کہا کہ وہ کھانا بنانے والا بہت دیر ہوگی نہیں آیا, جاؤ اس کی خبر لو. کہا جب میں اس کی خبر لینے کے لیے نکلا, کیا دیکھتا ہوں ہنڈیا چولہے پر ہے اور وہ پتھر سر کے نیچے رکھ کے سو رہا ہے. میں نے کہا یہ بہت تھکا ہوا ہے, میں اس کو نہیں اٹھاتا, میں ہنڈیا خود ہی بنا لیتا ہوں. لیکن اچانک وہ بچہ مسکرانا شروع ہوا, مسکراہٹ ہنسی میں تبدیل, ہنسی کڑکے میں تبدیل. اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتا ہے, پھر ہاتھ کو نیچے کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, کل ظہر کے بعد پھر ملاقات ہوگی. یہ کہہ کر اس کی آنکھ کھل گئی. مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا چچا ہٹ جاؤ, کھانا میں بناؤں گا. میں نے کہا اللہ کی قسم نہیں, پہلے تو بتا یہ تیرا ماجرا کیا ہے؟ تو سوتے میں کبھی مسکراتا ہے, کبھی ہنستا ہے, کبھی ہاتھ آگے بڑھاتا ہے, کبھی ہاتھوں کو پیچھے کرتا ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا ابو قدامہ یہ اللہ اور میرے درمیان ایک معاملہ ہے، اس کو پردہ رہنے دو. میں نے کہا نہیں، صحبت کا حق ہوتا ہے، مجھے بتا، ہو سکتا ہے یہ واقعہ میرے لیے بھی ہدایت کا باعث بن جائے. کہا چچا میں سویا ہوا اور سوتے ہوئے مجھے خواب، میں نے خواب دیکھا کہ میں اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا. دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، عجیب مندر جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے. اور ایک محل کے سامنے سے گزرا، حسین و جمیل یہ وہاں پر موجود، اور ایک ان میں سے میری طرف اشارہ کر کے کہہ رہی، ھذا زوج المرضیہ، یہ مرضیہ کا خامن، یہ مرضیہ کا زوج. میں نے اس سے کہا کیا تو مرضیہ ہے؟ کہنے لگی نہیں، اس محل کے اندر داخل ہو جا، اس محل کے اندر مرضیہ ہے، میں تو مرضیہ کی خادماؤں میں سے خادمہ ہوں. کہا میں اس محل میں داخل ہوا، سونے کا پلنگ جس پہ جنت کی ایک حور بیٹھی ہوئی، اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے تیرے لیے اور تجھے میرے لیے پیدا کیا. میں نے اس سے پوچھا میں کہاں ہوں؟ کہا تو جنت میں ہے. میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہنے والی تیری جنت کی حور، تیری بیوی ہوں. کہا میں نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، اس نے پیار سے میرا ہاتھ پیچھے کر کے کہا نہیں، ابھی نہیں، کل زہر کے بعد ملاقات ہوگی، کل زہر کے بعد ملاقات ہوگی. میں نے اس سے کہا بھتیجے تو نے بڑی خیر دیکھی ہے، بڑی اچھی چیز دیکھی ہے. اس کے بعد ہم نکلے، کفار سے مقابلہ ہوا، سبھی سیدھی ہوئی، ہر کوئی اپنے پیارے کو اپنے قریب کر رہا، اپنے دوست کو اپنے قریب کر رہا. لیکن میں نے سوچا اس نوجوان کا تو کوئی نہیں، میں نے اس کی تلاش لشکر میں کرنی شروع کی، تو کیا دیکھتا ہوں، یہ بچہ پہلی صف کے اندر کھڑا ہے. میں نے کہا بیٹا تجھے جہاد کا کوئی اندازہ ہے، کوئی تجربہ ہے؟ کہا نہیں چچا، اللہ کی قسم یہ میرا پہلا مقابلہ ہے کفار کے ساتھ. میں نے کہا اللہ کے بندے پہلی صف میں نہ ٹھہر، آخری صف میں ٹھہر، اگر فتح ہوئی تو بھی ہمارے ساتھ فتح پائے گا، اور اگر مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہوئی تو سب سے پہلے مقتول تو نہ ہوگا. میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا پیچھے کھینچنے کے لیے، کہنے لگا چچا کیا تم چاہتے ہو میں آگ میں جاؤں؟ میں نے کہا استغفر اللہ، آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے کلمہ پڑھا اور جہاد کے لیے آئے. کہا چچا اللہ نے اپنے قرآن میں کہا جب تم کفار کے سامنے کھڑے ہو جاؤ پھر تم میں سے جو پش موڑ کے بھاگے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا، جیسے میں پش موڑنا نہیں چاہتا. میں نے کہا بیٹا نہیں، اس آیت کا وہ معنی نہیں جو تم لے رہے ہو، میں اس کو پیچھے دھکیل رہا ہوں اور وہ اپنا ہاتھ پھڑا رہا ہے. اسی دوران جنگ کا آغاز ہو گیا، جنگ شروع ہوئی، تلواریں بلند ہوئی، گردنیں کٹی، خون کی ندیاں بہی. بالآخر ظہر کے بعد اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو عیسائیوں پر فتح دے دی. اپنے پیاروں کو تلاش کرتا ہے، ان کی لاشوں کو تلاش کرتا ہے. میں اس بچے کی تلاش کے اندر نکلا، میں اس بچے کی تلاش میں نکلا، کیا دیکھتا ہوں، وہ پھول جیسا چہرہ زخموں سے چور ہوا ہوا اور لوگوں سے کہہ رہا ابو قدامہ کو بلاؤ، میرے چچا ابو قدامہ کو بلاؤ. میں اس کے سرحانے پہ گیا، سرحانے پر بیٹھا، میں نے کہا بتیجے میں ابو قدامہ ہوں. کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس وقت تک زندہ رکھا جب تک میں تجھے وصیت نہ کر دوں، اور میری وصیت یہ ہے وہاں بھی سرک کا شہر جانا، میری ماں سے ملنا اور میری ماں کو خوشخبری دینا کہ اللہ نے تیرے ہدیے کو قبول کر لیا ہے، اور میری ماں آپ کی بات میں یقین نہیں رکھے گی بلکہ میرے جسم پہ یہ کٹے پھٹے ہوئے خون سے بھرے ہوئے کپڑے یہ لے کر جانا اور میری ماں کو دکھانا. یہ کہتے ہی اس کی زبان سے آخری جملہ جو نکلا وہ یہ تھا، چچا میں مرضیہ کی خوشبو اپنے سرحانے پر پا رہا ہوں. یہ کہا اور اس کی روح پروان ہو گئی. کہا میں نے اس بچے کے کپڑے لیے، اب میرا سب سے بڑا غم اور ہم یہی کہ کسی طرح اس کی ماں تک جا کر یہ پیغام پہنچا دوں. کہا رکھا شہر میں داخل ہوا، मैं अजनबी जानता नहीं उसकी माँ का घर कहाँ। एक रास्ते से गुजर रहा एक छोटी सी बच्ची दरवाजे पे खड़ी हर गुजरने वाले से पूछती है तू कहाँ से आ रहा है। वो कहते हैं मैं जिहाद से आ रहा हूं। कहा तुम्हारे साथ मेरा भाई था। कहा मैं तो नहीं जानता तुम्हारा भाई कौन है। वो गुजर जाता है दूसरे से पूछती है तीसरे से पूछती है चौथे से पूछती है तुम्हारे साथ मेरा भाई था मैंने पहचान लिया यही वो बच्ची है जिसका भाई जिसने मुझे वसीयत की। मैंने उसे कहा तेरी वालदा कहाँ है। वो वालदा को बुलाकर लाई। उस औरत ने मुझे देखते ही पहला सवाल किया वो कुदामा खुशखबरी लेकर आए भाई या बुरी खबर लाए हो मुबशिर हो या मुअज्जिर हो। मैंने कहा खुशखबरी क्या है तेरे नजदीक। कहा अगर तू ये खबर लेकर आया मेरा बेटा काफिरों से लड़ता हुआ अपने जिस्म के टुकड़े कमाकर अल्लाह की जन्नतों का मेहमान बन गया तो तू खुशखबरी लेकर आया है। और अगर ये खबर लाया है कि बच्चा जिंदा बच गया माले गनीमत लेकर आ रहा है तो तेरी खबर में कोई खुशी नहीं है। मैं उस औरत के जज्बात पे हैरान। मैंने कहा नहीं अल्लाह की कसम अगर ये बात है तो फिर मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुश हो जा अल्लाह ने तेरे बच्चे की कुर्बानी को कबूल कर लिया। कहने लगी कोई दलील दो और मेरे हाथ के थैले पर उसकी नजरें हो। मैंने उसको वो कपड़े दिए जिनसे जिसमें उसकी शहादत के आसार वो लेते ही अल्लाह अकबर की सदा लगाती है अपने घर में दाखिल होकर दरवाजे को बंद करके कहती अल्लाह पिछले साल मेरे वालिद ने तेरे रास्ते में अपनी जान की कुर्बानी दी इस साल मेरे बेटे ने कुर्बानी दी अरे अल्लाह तूने मेरी इस कुर्बानियों को कबूल किया तो ये सवाल करती हूँ अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। मैंने दरवाजे को बजाया कहीं ये दरवाजा खोल दे इसको कोई माल की जरूरत हो मैं लोगों में इसका तारुफ करवाऊ इसकी शान बुलंद हो। लेकिन अल्लाह ने उसने दरवाजा खोला ने मेरा कलाम सुना दुबान से एक ही बात कहती है अल्लाह अगर ये कुर्बानी तेरी जात के लिए तूने इनको कबूल कर लिया है फिर एक सवाल करती हूँ अल्लाह मुझे जन्नत अता कर दे। सोचिए ये जन्नत के सच्चे मुतलाशी ये जन्नत के सच्चे सौदागर जिन्होंने ये फैसला कर लिया जिंदगी के अंदर एक हम और गम है किस तरह ऐसा काम कर गुजरे अल्लाह राजी होके जन्नत अता कर दे। अल्लाह के लिए अपने गिरबानों में झांको अल्लाह सबसे पहले कहने वाले को गौर और फिक्र की तौफीक दे। हमने इस जन्नत के लिए क्या तैयारी की है इस जन्नत के लिए मेरी और आपकी क्या कोशिश है। ये जन्नत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत में एक बालिश की जगह दुनिया और दुनिया में जो कुछ है सबसे कीमती वो जन्नत जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत में अल्लाह ने मोमिन मोमिन की बीवी हूर उसके सर का दुपट्टा इतना इज्जतों वाला है कायनात की हर चीज मिलकर उसकी कीमत अदा नहीं कर सकती। दुनिया व माफीहा दुनिया और दुनिया में जो कुछ है बहूर के दुपट्टे की कीमत अदा नहीं कर सकती। इस जन्नत के लिए फिक्र करो इस जन्नत के लिए दौड़ लगाओ इस जन्नत के लिए कोशिश करो जन्नत बनाओ माल इकट्ठे हो जाए कोठिया बन जाए कारे आ जाए औलाद फैल जाए सब कुछ है लेकिन अगर जन्नत का सौदा नहीं है तो ये सब बेकार है। और इस जन्नत के लिए दौड़ क्यों ना हो कि ये जन्नत चीज ही ऐसी है। मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम अपने अल्लाह से कहते हैं सही मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है अल्लाह सबसे कम दर्जे का जन्नती वो कौन होगा। फरमाया मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम ये वो होगा जो सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा पुल सिरात पे से गिरता पड़ता पुल सिरात को क्रॉस करेगा मुड़कर जहन्नम को देखेगा कहेगा अल्लाह का शुक्र है जिसने इस जहन्नम से मुझे निजात दे दी। सामने एक दरख्त नजर आएगा कहेगा अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस दरख्त के नीचे पहुंचा दे इसकी छांव में बैठूं इसका पानी पीऊं इसका फल खाऊं। मालिक कहेगा बंदे अगर तुझे ये दे दिया तेरी तमन्नाएं और बढ़ेंगी तू और भी मांगेगा। कहा नहीं अल्लाह बस ये दे दे और कुछ नहीं मांगता। अल्लाह अपने इस बंदे को उस दरख्त के नीचे पहुंचा देगा। थोड़ी देर के बाद कुछ फासले पर उससे ज्यादा खूबसूरत दरख्त निकलेगा वो कहेगा अल्लाह इस दरख्त के नीचे पहुंचा दे। अल्लाह कहेगा बंदे अभी तूने वादा किया था कुछ नहीं मांगता। کہا اللہ یہ دے دے اور کچھ نہیں مانگتا. تھوڑی دیر کے بعد جنت کے دروازے پر ایک درخت نمودار ہوگا. اب یہ بندہ ایسی چیز دیکھ رہا ہے جس پہ صبر نہیں کر سکتا, کہتا ہے اللہ اس طرح کے نیچے کچھ چاہ دے تو میری جنت کی قسم کچھ نہیں مانگتا. اللہ اس کو اس جنت کے درخت کے نیچے پہنچائے گا, یہ جنتوں کی آوازیں سنے گا, ان کے کہہ کے سنے گا. اس جنت میں داخل کر دے, اللہ کہے گا جا اس جنت میں داخل ہو جا. یہ دوڑتا ہوا جنت کی طرف جائے گا, اچانک اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا انہا ملا, جنت تو بھر چکی ہے, حوروں کی شادیاں ہو گئی, محلہ تقسیم ہو گئے, میں کہاں جاؤں. یہ کہے گا اے اللہ جنت بھر چکی, جنت میں کوئی جگہ باقی نہیں بچی, میں کہاں جاؤں. اللہ عز و جل سے سوال کرے گا کیا تجھے اتنی بڑی جنت دی جائے جتنی ایک دنیا کے اندر کسی بادشاہ کی بادشاہت ہوتی. وہ کہے گا اللہ میں راضی ہوں. اللہ کہے گا یہ تیرے لیے, اور اس طرح کی ایک اور جنت, اس طرح کی ایک اور جنت, اس طرح کی ایک اور جنت, پانچ جنتیں تیرے لیے اور اس طرح کی جنتیں اور تیرے لیے. وہ کہے گا اللہ میں راضی, اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ عز و جل اس بندے کو بلائے گا, اے بندے مانگ کیا مانگتا ہے, تیرے دل میں کیا خواہش ہے, سوال یہ سوال کرے گا, مالک اس کو عطا کرتا جائے گا, یہ مانگتا جائے گا اللہ دیتا جائے گا, یہاں تک کہ اس کی ساری تمنائیں ختم ہو جائیں گی. پھر اللہ اسے کہے گا اے بندے اولا چوری دکھے جا, تجھے فلاں چیز نہیں چاہیے, فلاں نعمت نہیں چاہیے, مجھ سے یہ بھی مانگ, یہ بھی مانگ, یہ بھی مانگ. اللہ خود اس کو چیزیں بتائے گا, اس کے دل میں تمنائیں پیدا کرے گا, وہ بندہ مانگتا جائے گا اللہ عطا کرتا جائے گا. یہ سب اس کی ہو رہے, اس کی بیوی جنت کی, اس کا استقبال. سدا تیرے ساتھ رہیں گی, سدا جوان رہیں گی, سدا راضی رہیں گی, کبھی ناراض نہ ہوں گی, کبھی دور نہ ہوں گی, کبھی چھوڑ کر نہ جائیں گی. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہنے لگے اللہ یہ سب سے کم درجے کا جنتی ہے تو سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی کون ہوگا؟ کہا موسیٰ سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی تو وہ ہے جس کو وہ نعمتیں ملیں گی نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کے دل و دماغ پر خیال بھی آیا. جنت کے سچے طلبگار جب جنت کی بات سنتے ہیں کے لیے لمحات کو اس جنت کی تیاری میں گزارتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی میدان, بدر کی جنگ کے لیے صحابہ کو آواز دی. ان صحابہ کے اندر صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے, حضرت حارثہ بھی ہیں, والدہ سے بڑی محبت, والدہ کی ان سے بڑی محبت, والدہ کو راضی کرتے ہیں, ان کا ماتھا چومتے ہیں, امی اللہ کے رسول نے بلایا ہے مجھے اجازت دیجیے. ماں کہتی ہے بیٹا تو میرا اکلوتا بیٹا ہے, تجھ سے میری محبت بھی کتنی ہے, تو یہی رہے میری خدمت کر, تجھے جہاد کا ثواب مل جائے گا. یہ ماں کو راضی کرتا ہے, منتیں کرتا ہے, یہاں تک کہ ماں راضی ہو جاتی ہے, اور جب مومن ماں راضی ہوتی ہے پھر اس کو الفاظ کیا کہتی ہے, بیٹا آگے بڑھ, دشمن پہ حملہ کرنا, کوئی تیر تلوار تیری پشت پہ نہ آئے, زخم سینے پہ کھانا. یہ میدان جہاد میں نکلتا ہے, بدر میں پہنچتا ہے, مارکا شروع ہونے سے پہلے اس کو پیاس لگتی ہے, کنویں کی طرح پانی پینے کے لیے جاتا ہے جہاں ایک مسلمان پہرا دے رہے. یہ مسلمان دور سے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید کوئی کافر آ رہا ہے, جو اس کنویں کے پانی میں زہر ملا دے گا اور پانی ہمارا خراب کرے گا. یہ کوئی دشمن آ رہا ہے. وہ اپنے نیزے کو بلند کر کے نیزے کا وار کرتا ہے. نیزہ حارثہ کے سینے کو چیر جاتا. زخمی ہو کے زمین پہ گرتے ہیں, تڑپتے ہیں, مدد کے لیے پکارتے ہیں. اور جب تھوڑی دیر کے بعد وہ پہرے دار وہاں پہنچتا ہے اپنا نیزہ نکالنے کے لیے, تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو حارثہ اللہ کے نبی کے صحابی. کہتا انا للہ وانا الیہ راجعون, میں نے تو غلطی سے اپنے ہی بھائی کو مار دیا. جنگ ختم ہوئی, اللہ کے نبی واپس آئے, ماں اپنے بچوں کو ملنے کے لیے, باپ اپنے بیٹوں کو ملنے کے لیے, بیوی اپنے خاوندوں کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہے. حارثہ کی بوڑھی ماں وہ بھی آتی ہے. ہر کوئی لوٹ رہا ہے لیکن حارثہ نظر نہیں آ رہا. بلاغل ایک صحابی سے پوچھتی ہے, کیا تو نے میرے بیٹے حارثہ کو دیکھا؟ کہا تو کون ہے؟ کہا میں اس کی ماں ہوں. کہا صبر کر, تیرا بیٹا قتل ہو چکا ہے. فوراً اللہ کی جنت کو یاد کرتی ہے کہ شہید تو جنت میں ہوگا. کہا شہید اللہ کی جنت میں؟ میری شفاعت کرے گا, جنت میں جانے کا سبب بنے گا. الحمدللہ. وہ کہتا ہے شہید ما اظن, میرا نہیں خیال کہ وہ شہید ہوا. کہا کیوں؟ کیا وہ جہاد کرتے ہوئے نہیں مارا گیا؟ کہا وہ تو جہاد شروع ہونے سے پہلے ہی ایک مسلمان کی غلطی سے مارا گیا, لیکن مجھے اتنا امید ہے کہ وہ اللہ اسے معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا. بوڑھی ماں تڑپ اٹھتی ہے, کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ آپ کو تلاش کرتے ہیں پہنچتی ہے, کہتی اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں میری حادثہ سے کتنی محبت تھی اور اس کی مجھ سے کتنی محبت تھی. مجھے ابھی بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر وہ جنت میں ہے, شہید ہوا, اللہ نے شہادت قبول کی, میں صبر کروں گی, جنت میں جانے کی خوشی میں صبر کروں گی. اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو آپ بھی دیکھو گے, آپ کا اللہ بھی دیکھے گا. میں رو رو کر ماتم کر کر کے اپنا کیا حال کر لوں گی, کیونکہ ابھی تک ماتم حرام نہیں ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے کہتے ہیں, کیا کہا تو نے؟ کہا وہی جو آپ نے سنا. آپ نے کہا تیرا کیا خیال ہے کہ جنت ایک ہے؟ جنتیں تو بہت ہیں اور تیرا بیٹا اللہ نے اس کو جنت الفردوس عطا کی. یہ سنتے ہی اللہ اکبر کہتی ہے, خوشی کا اظہار کرتی ہے اور اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے. زبان حال سے کہتی ہے اللہ بڑا محبت کرنے والا, میں نے وہ تیرے راستے کے اندر قربان کروایا, اگر تو اس پہ راضی ہے تو میرے بھی جنت میں جانے کا راستہ بنا دے. جن کو یقین آ جائے اللہ کی جنت میں, وہ مستقبل دنیا کے مال و متاع کو نہیں سمجھتے, وہ مستقبل اللہ کی جنت کو سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یتیم آتا ہے. صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے. آدر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرا باغ میرے بھائی کے باغ کے ساتھ ہے, میرے بچے باغ میں رہتے ہیں, میں اپنے باغ اور بھائی کے باغ کے درمیان دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہوں, لیکن ایک کھجور اس کی دیوار کے راستے میں آ گئی. میں نے اس سے کہا یہ کھجور بیچ دے, وہ نہیں مانتا. میں نے کہا ہدیہ دے دے, وہ نہیں مانتا. اللہ کے نبی میں سفارش کیجئے یہ کھجور مجھے دے دے تاکہ میں دیوار کھڑی کر لوں. آپ نے اس باغ والے کو بلایا, کہا یہ کھجور اس کو دے دے. اس نے اپنی کوئی سوچ سوچی, راضی نہ ہوا. آپ نے پھر کہا یہ کھجور دے دے, وہ راضی نہ ہوا. آپ نے یہاں تک کہا یہ کھجور تو اس یتیم کو دے دے, میں جنت میں پھلدار کھجور کا وعدہ کرتا ہوں. وہ پھر بھی راضی نہ ہوا. ابو دہدا قریب ہی بیٹھے یہ بات سن رہے تھے, کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سودا صرف اسی کے ساتھ ہے یا جو کھجور لے کے دے دے؟ کہا جو بھی لے کر دے دے. یہ اس کھجور والے کے پیچھے آئے, کہا تو جانتا ہے ابو دہدا کا باغ مدینے میں دیکھا ہے تو نے؟ کہا اس باغ کو کون نہیں جانتا, 600 کھجورے ہیں جس باغ کے اندر, چشمے ہیں جس باغ کے اندر. کہا کیا تو راضی ہے؟ یہ سارا باغ تو لے لے, ایک کھجور مجھے دے دے, سارا باغ تو لے لے. وہ حیران ہو کر کہتا ایک کھجور کے بدلے میں سارا باغ؟ کہا سارا باغ, ایک کھجور مجھے دے دے. وہ لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ. کہیں یہ مکر نہ جائے. کہا بھلے آدمی تجھے تو یہ فکر ہے کہیں مکر نہ جائے, اور مجھے یہ فکر ہے اگر تو تجھے دیکھ رہی ہے کھجور لے لیتا. دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, اللہ کے نبی میں نے سارا باغ دے کر یہ کھجور لی, اب یہ کھجور میں آپ کو دیتا ہوں, اس یتیم کو دے دو, اس کے بدلے میں جنت کی کھجور کا وعدہ مجھ سے کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو دادا کتنے ہی کھجوروں کے وہ درخت ہیں جنت میں جو پھلوں سے لدے ہوئے ابو دادا کے ہیں. صحابی راوی حدیث کہتا ہے یہ جملہ نبی نے ایک بار نہیں بار بار کہا, کتنے ہی کھجور کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے جنت میں ابو دادا کے ہیں. ابو دادا واپس آئے ہیں, باغ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں, اندر داخل نہیں ہوئے, وہی سے مار لگائی, ام دادا باہر نکل آؤ. کہا باہر نکل آؤں؟ آج خامد گھر میں نہیں آ رہا, باہر سے ہی بلا رہا ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ باغ ہمارا نہیں رہا. کہا ہمارا نہیں رہا؟ اتنے سالوں کی محنت سے قطرہ قطرہ جوڑ کر یہ باغ بناتا, ہمارا نہیں رہا؟ کہا نہیں. کہا کیسے بیچا؟ کہا ام دادا یہ باغ دے کر رب سے جنت لے لی ہے. مبارک لوگوں کی بیویاں بھی مبارک ہوتی ہیں. فوراً کہتی ہے ابو دادا انتظار کر, اندر آنے کی ضرورت نہیں, اور مبارک ہو جو سودا تو نے کیا ہے, یہ بڑے نفع کا سودا ہے. اپنے بچوں کو لیا باہر نکلی, جب دروازے پہ پہنچی بچوں کو دیکھا ان کی جیب کے اندر کچھ کھجوریں تھی, وہ ساری کھجوریں نکال کر باغ میں پھینک دی. کہا بیٹو یہ ہماری نہیں رب کی کھجوریں ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ اس نے ایک کھجور اٹھائی اپنے منہ میں ڈالی, بھوکا انگلی ڈال کے اس کے منہ سے کھجور نکال لی. کہا بیٹا یہ کھجور ہماری نہیں, فضلے ہم اللہ سے اس کی جنت کو خرید چکے ہیں, اور وہ کھجور آدھا واپس آئے. سوچو اللہ کے لیے سوچو, واقعات سن کے صرف سر نہ مارو, سوچو اتنی قیمتی جنت کے لیے میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے. کوئی 30 سال گزار چکا, کوئی 40 سال گزار چکا, کوئی 60 سال گزار چکا, آپ کی اور میرے پلے کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو اللہ کے دربار میں پیش کر کے ہم بھی جنت کا سوال کر سکیں؟ میں نے اور آپ نے اس جنت کے لیے کیا تیاری کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے لیے نکلتے ہیں, صحابہ کو کمزور دیکھتے ہیں, تھوڑے سے صحابہ, کمزور صحابہ بظاہر, سوے لگا کر سوے سیدھی ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں اور پھر صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں قوموا الی جنت ارضها كعرض السماء والارض, اٹھو اور اس جنت کے لیے دوڑ لگاؤ جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمیر ابن حمام یہ سنتے ہی کہتے ہیں یا رسول اللہ الجنہ, صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم جنہ, اللہ کے نبی جنت؟ کہا ہاں جنت. کہا اللہ اکبر, اپنی جیب سے کھجوریں نکالی, 7 کھجوریں, یہی ان کا ناشتہ, یہی دوپہر کا, یہی رات کا, ایک کھائی, 2 کھائی, 3 کھائی, پیچھے 4 کھجوریں ہاتھ میں ہیں. اب ان 4 کھجوروں کو دیکھتے ہیں اور بڑا عجیب جملہ کہتے ہیں, کہتے ہیں انہا لحیات طویلہ, یہ تو بڑی دیر کی بات اور بڑی لمبی زندگی ہے کہ میں ان 4 کھجوروں کو پھر جنت میں جاؤں. ان کھجوروں کو زمین پہ پھینکتے ہیں, تلوار اٹھا کر قابل حملے میں شہید ہو کر جنت کے مہمان بن جاتے ہیں. جن کی نظر اس جنت پہ پڑ جائے, جو اس جنت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائے, پھر ان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے ہیں یہ قدم کہیں جنت سے دور تو نہ کر دے گا, یہ جملہ جنت سے دور تو نہ کر دے گا. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے, حضرت عطا عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے ایک بوڑھی صحابیہ ضعیف قریب سے گزرتی ہے, سیاہ بوڑھی عورت. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں عطا تجھے جنت کی عورت نہ دکھاؤں؟ کہا جنت کی عورت؟ ہمارے درمیان رہ رہی ہے, ہمارے ساتھ کھاتی پیتی ہے, हमारी बस्ती में रहती है, कहां, और कन्फर्म जन्नती है, इधर मरेगी और इधर अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाएगी। कहा जरूर बताओ। कहा ये सियाह बूढ़ी औरत ये दुनिया पे चलती फिरती जन्नती औरत है, और जो भी ये मरेगी जन्नत में जाएगी। अता कहते हैं आपको कैसे बता लगा? कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बूढ़ी औरत आई थी और आकर कहने लगी, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दौरा पड़ता है, मिर्गी का दौरा जिसे कहा जाता है, मैं चीखती हूं चिल्लाती हूं, जिंदगी से तंग आ चुकी हूं, कोई मेरे पास बैठने के लिए तैयार नहीं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आई हूं, आप अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह इस बीमारी से निजात दे दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने अस्हाबे कराम की तरबियत किया करते थे हर हर मौके पर, कहते हैं अगर चाहे दुआ करूं अल्लाह तुझे शिफा दे दे, और अगर तू सबर कर ले तो इसके बदले में अल्लाह तुझे जन्नत अता कर देगा। वो औरत एक लम्हे के लिए हिसाब किताब लगाती है, सोचती है इस दुनिया के मजे बेहतर हैं या उस आखिरत की जिंदगी के मजे। कहती है जन्नत? कहा हाँ जन्नत। कहा अल्लाह के नबी फिर दुआ ना कीजिए, मैं सबर करती हूं, अब अल्लाह से जन्नत ही लेनी है, लेकिन एक दुआ मेरे लिए जरूर करें कि जब मुझ पे दुआ गिरता है मेरा चेहरा मेरा पर्दा खुल जाता है, अल्लाह से दुआ करें जब दोबारा मुझ पर ये बीमारी का हमला हो मेरे चेहरे की बेपर्दगी ना हो, मेरा चेहरा ना खुले मेरा पर्दा ना खुले। आपने दुआ की और उसने सबर करके अल्लाह की जन्नत ले ली। हम क्या कर रहे हैं, हमारी सोच क्या है, हमारी फिक्र क्या है, हमारी तैयारी क्या है? उंगलियों पे गिनना जरा, हिसाब लगाना। जिनकी फिक्र जिनकी सोच अल्लाह की जन्नत लेनी हो उनकी जिंदगी का हाल क्या होता है? ओहद का मैदान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार के नरगे में आ गए, आपके साथ सिर्फ 7 अंसारी एक मुहाजिर, कुफार आपकी तरफ बढ़े, आप अपने इन 8 सहाबा को देखकर कहते हैं मन यज़िहुम अन्ना वहुआ रफीकी फिल जन्ना, कौन है आज इनको मोहम्मद से दूर कर दे, जन्नत में अल्लाह उसको मेरा साथी बना देगा। एक सहाबी उठे शहीद हो गए, आपने फिर कहा कौन है इनको मुझसे दूर करे साथी बन जाए, दूसरे उठे शहीद हुए, तीसरे शहीद हुए, चौथे शहीद हुए, पांचवे शहीद हुए, छठे और सातवें शहीद हुए, 8वें का जिस्म अबू बकर ने देखा तो उसमें 80 जख्म लगे हुए थे, 8ों के 8ों शहीद होकर अल्लाह की जन्नत के मेहमान बन गए। ये जन्नत चीज ही ऐसी है, ये जन्नत जो इसमें पहुंच गया फकद फाज, वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो गया, उसका मुस्तकबिल सवर गया। जन्नत के सच्चे तलबगार आसमान से उतरे हुए फरिश्ते नहीं, हम जैसे इंसान थे, आप जैसे इंसान, हम जैसे इंसान, इंसान होने के नाते उनसे गुनाह भी होते थे, उनसे गलतियां भी होती थी, उनसे खता भी होती थी, लेकिन उन गलतियों पे इस्तकामत का इजहार नहीं करते थे, बार बार उस गलती को नहीं दोहराते थे, गलती हो जाती अपने अल्लाह से माफी का सवाल करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान रहा करते थे जिनका नाम सालिबा इब्ने अब्दुर्रहमान, थोड़ी सी उम्र के नौजवान, 16-17 साल के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नौजवान को अपने मुख्तलिफ कामों के लिए भेजते, रवाना कर देते, ये आपका काम कर आज है, किसी को पैगाम देना, किसी को बुलाना। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सालिबा को रवाना किया, आप एक गली में से गुजर रहे, एक घर का दरवाजा खुला हुआ, आपकी नजर उस दरवाजे पर पड़ी, दरवाजा खुला, अंदर हमाम के ऊपर पर्दा लटका हुआ, कोई औरत उसके पीछे गुजर कर रही। जब इन्होंने नजर डाली, हवा चली, वो पर्दा हिला, इनकी एक या दो नजरें उस औरत के जिस्म पे पड़ गई, फौरन कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह की नबी तो मुझे अपने काम के लिए रवाना करे और मैं मुसलमानों के घरों में झांकता फिरूं, अब या तो मेरे बारे में अल्लाह की नबी पर आयात उतराए या मेरा शुमार मुनाफिकों में हो जाएगा। रोने लगे, अल्लाह से माफी मांगने लगे, मदीना छोड़ के निकल गए। رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ثعلبہ کو دیکھو کہاں ہے. صحابہ نے کہا آ جائے گا, کہیں گیا ہوگا, کسی کام گیا ہو. ایک دن گزر گیا, دو دن گزر گئے, تین دن گزر گئے. آپ نے صحابہ کو کہا جاؤ اس کو تلاش کرو, مدینہ سارا چھان مارا, ثعلبہ نہ ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو, حضرت خالد کو کہا جاؤ مدینہ سے باہر تلاش کرو. اب یہ صحابہ مدینہ سے باہر تلاش کر رہے, ایک پہاڑ کے دامن میں کچھ چرواہوں نے ان صحابہ کو دیکھا تو کہا کیا تلاش کرتے. کہا ایک نوجوان ہے اس صفت کا, اس طرح کا چہرہ, اس طرح کے کپڑے, وہ گما ہے, اس کو تلاش کر. کہا شاید تم اس رونے والے نوجوان کو تلاش کر رہے ہو. کہا واللہ ما ندری عنہ کا ہے, ہم تو اس کے رونے کو نہیں جانتے. کہا اس پہاڑی کی چوٹی پہ ایک نوجوان ہے, 40 دن سے ہم نے سوائے اس کے رونے استغفار اور معافی کا کچھ نہیں سنا. کہا اس تک کیسے جایا جا سکتا ہے. کہا اثر کے بعد وہ نیچے اترتا ہے, ہم اپنی بکریوں کا دودھ ایک پیالہ اس کو نکال کر دیتے ہیں, وہ پی کر پھر استغفر اللہ کرتا ہوا, اللہ سے معافی مانگتا ہوا, روتا ہوا اس پہاڑ پہ چڑھ جاتا. یہ صحابہ انتظار میں رک گئے, اثر کے بعد وہ حضرت ثعلبہ نیچے اترے سوکھ کر کانٹا ہوئے, دودھ پی کے روتے ہوئے واپس جانے لگے تو ان صحابہ نے پکڑ لیا. کہنے لگے میری قوم کیا چاہتے ہو؟ کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے. کہا میرے بارے میں کوئی آیت اترائی؟ کہا ہمیں نہیں پتا. کہا کیا میرا شمار منافقوں میں ہو گیا؟ ایک گناہ, ایک غلطی, لیکن اس غلطی پہ استقامت نہیں, سیفٹیوں کا پورا بنڈل خرید کے گھر میں نہیں رکھا کہ روزداری شیو کرنی ہے, روز گناہ کرنے, نہیں, یہ غلطی ہو گئی ہو گئی انسان ہونے کے ناطے. اب اس پہ معافی کیسے, اب اس پہ مولا کیسے, استقبال کیسے؟ کہا میرا شمار منافقوں میں ہوا. کہا واللہ ہمیں نہیں پتا. کہا اے میری قوم, میں بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں, مجھے چھوڑ دو, میں اسی پہاڑی کی چوٹی پہ رو رو کے مرنا چاہ. کہا نہیں اللہ کی قسم ہم نہیں چھوڑیں گے, رسول اللہ نے بلایا, جانا ہی پڑے گا. اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور لا کے اس کے گھر میں رہا. اللہ کے نبی کو اطلاع دی, اللہ کے نبی صاحب اپنے گھر میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف گئے, جو ہی دروازے پر پہنچے حضرت ثعلبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, فوراً چیخ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا میرے بارے میں آیات اتر آئی؟ آپ نے کہا نہیں. کیا میرا شمار منافقوں میں ہو گیا؟ آپ نے کہا نہیں. آپ ثعلبہ کے پاس آتے ہیں, اس کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں. ثعلبہ تڑپ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ سر گناہوں سے بھر چکا ہے, اس کو اپنی مبارک ران اور گود میں نہ رکھو, اس کو زمین پہ رکھ دو. آپ نے کہا نہیں ثعلبہ, میں اس کو اپنی گود میں ہی رکھوں گا. کہتے ہیں ثعلبہ کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کی معافی چاہتا ہوں. کہا کس سے ڈرتا ہے؟ کہا اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں. کہا کس کی تمنا کرتا ہے؟ کہا اللہ کی جنت کی تمنا کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ثعلبہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے جس سے تو ڈرتا ہے اس سے بچا دے, جس کی تیری خواہش ہے وہ عطا کر دے, جو تیری تمنائیں ہیں وہ پوری کر دے. کہتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گوشت اور میری ہڈیوں کے درمیان ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے چیونٹی اور کیڑی چلتی ہے. آپ نے کہا تو یہ محسوس کر رہا ہے؟ کہا ہاں. کہا ثعلبہ یہ تو تیری موت کے آثار ہیں جو آ چکے ہیں, اب تو تیری موت کا وقت آ چکا ہے. اپنی زبان مبارک سے ثعلبہ کو کلمہ پڑھاتے ہیں, لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور ان کی روح اس دنیا سے اگلے جہنم کے لیے پرواز کر جاتی. اس کا جناب لے کر مسلمان قبرستان کی طرف جا رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں. صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی جگہ چھوڑی ہوئی کہ آپ آرام سے چل سکیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں اللہ کے نبی اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ چل رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ایسے چل رہے ہیں جیسے بڑا ازدحام ہو, رش ہو, حالانکہ آپ کے لیے بڑی کھلی جگہ چھوڑی ہے, آپ پھر ایسے کیوں چلتے ہیں؟ کہا عمر تجھے کیا پتا, ثعلبہ کے جنازے کے لیے, اس کی نماز کی شرکت کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں, میں اپنے قدموں کو رہنے کی جگہ نہیں پا رہا. جنت کے سچے طلبگار بلا ہو جائے, غلطی ہو جائے, فوراً اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, اپنے اللہ سے دوستی لگاتے ہیں, اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں. جنت کے سچے طلبگار کون ہوتے ہیں؟ جو پوری دنیا سے کٹ جاتے ہیں, اللہ کے علاوہ نہ کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, نہ رکوع کرتے ہیں, نہ قبر, درخت, پتھر کا طواف کرتے ہیں, مانتے ہیں اللہ سے, ڈرتے ہیں اللہ سے, منت اللہ نام کی, نظر اللہ نام کی, نیاز اللہ نام کی, وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. ان کی گردنیں کٹ جاتی ہیں, غیر اللہ کے سامنے جھکا نہیں کرتی. وہ بھوک سے مر جاتے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ کسی مردے کو داتا اور غریب نواز نہیں کہتے, بندہ نواز اور بندہ پرور نہیں کہتے. وہ اللہ کے علاوہ کسی کو غوث اعظم نہیں سمجھتے. وہ اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں کہتے. وہ اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں کہتے. وہ اپنا دامن, اپنا تعلق ایک اللہ سے جوڑتے ہیں. اور جو توحید میں اتنا کھڑا ہو جاتا ہے, پھر اس توحید کے عقیدے کی وجہ سے مالک کا اعلان بھی سن لیجئے, فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوا, یہ اللہ کا حق ہے اس کے بندوں پر, ان یعبدوا. کبھی یا علی مدد نہ کہیں, کبھی یا رسول اللہ مدد نہ کہیں, کبھی پیر جیلانی کو غوث اعظم نہ کہیں, کبھی قبروں کے طواف نہ کریں, قبروں پہ چادریں نہ چڑھائیں, قبروں پہ بیٹھ کر مردوں سے مدد نہ مانگیں. وہ ہمیشہ توحید خالص رکھیں. جو اس طرح توحید کو خالص کر لے, حق العباد علی اللہ, زائد کا اللہ کی رحمت سے یہ حق بن جاتا ہے. جو شرک نہیں کرتا, اللہ اس کو جہنم کا عذاب نہیں دیتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ جنت کے سچے طلبگاروں میں ہمیں بھی شامل فرما دے, اللہ ہماری زندگی کا ایک ایک سانس تیری جنت کی طلب میں بڑھے. آپ نے سنا ہوگا کچھ دین ایمان کے ڈاکو دشمن کہتے ہیں, عجیب, و رابعہ بصری آدی کلندریہ کہا کرتی تھی کہ جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں اور جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں, پھر بے لوس ہو کے اللہ کی عبادت کروں. پھر تو نے رب سے کیا لینا ہے؟ یہ صوفیوں کا عقیدہ, بےمانوں کا عقیدہ ہے, مومن اور مواحد کا یہ عقیدہ نہیں. قرآن بیان کرتا ہے یدعون ربهم خوفا وطمعا, مومن خوف جہنم کا, طمع لالچ جنت کی, ان دو کے درمیان رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, دو قدم آگے بڑھے, دو قدم پیچھے ہٹے. صحابہ نے کہا آپ نے قدم آگے کیوں بڑھایا, پھر پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا رب نے مجھے جنت دکھائی, میں اس میں سے کھجور یا انگور کا خوشا اگر وہ توڑ لیتا, میں توڑنے کے لیے آگے بڑھا, قیامت تک تم سے ختم نہ ہوتا. رب نے مجھے جہنم دکھائی یہاں تک کہ میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا, میں دو قدم اس جہنم کے ڈر سے پیچھے ہٹا. یہ سنت رسول اللہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ دعوت نہیں کہ صوفی بن جاؤ, نہ جنت رہے نہ جہنم رہے, ہم تو صرف اللہ تیری رضا کے لیے کام کرتے ہیں. اللہ کی رضا جنت ہے, اللہ کے عذاب جہنم ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مجاہدین سے کہا تھا صوفی لا جنت, ایمان میں صحابہ سے بڑھ کر کوئی اور ہو سکتا ہے؟ انبیاء کے بعد صحابہ کا ایمان, وہ جنت کی طلب میں آگے بڑھتے, وہ جنت کے لالچ میں آگے بڑھتے, وہ جنت کا سوال کرتے, وہ جہنم سے ڈرتے, جہنم سے پناہ کا سوال کرتے. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہمیں اہل جنت میں شامل فرما دے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما کے ہمیں اہل نار میں شامل نہ فرمانا, ہماری گردنوں کو, ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو, ہماری آل اولاد کی گردنوں کو, ہماری بیویوں کی گردنوں کو اللہ جہنم کے کڑوں سے آزاد کر کے اللہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم.